मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या। ओशो सारे जहानों के आधार है, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या। ओशो सारे जहानों के आधार है, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी। ओशो फिरदौस है मेरे संसार है। लाख आंधी चले, लाख तूफान उठे, चाहे कितने ही हमले हवाएं करें। लाख आंधी चले, लाख तूफान उठे, चाहे कितने ही हमले हवाएं करें। लाख आंधी चले, लाख तूफान उठे, चाहे कितने ही हमले हवाएं करें। लाख आंधी चले, लाख तूफान उठे, चाहे कितने ही हमले हवाएं करें। डूब सकती नहीं कश्ती ऐ जिंदगी, डूब सकती नहीं कश्ती ऐ जिंदगी। ओशो थामे हुए इसकी पतवार है, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी। ओशो फिरदौस है मेरे संसार है। सजदे पे सजदा करूंगा उन्हें, मैं तो सजदे पे सजदा करूंगा उन्हें। ओशो ही मेरे मौला है, सरकार है, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी। ओशो फिरदौस है मेरे संसार है। ना अवतार है वो ना अरिहंत है, ना पैगंबर है वो ना ही वो संत है। वो ना अवतार है वो ना अरिहंत है, ना पैगंबर है वो ना ही वो संत है। वो ना अवतार है वो ना अरिहंत है, ना पैगंबर है वो ना ही वो संत है। वो ना अवतार है वो ना अरिहंत है, ना पैगंबर है वो ना ही वो संत है। वो किसी कोटि में भी समाते नहीं, वो किसी कोटि में भी समाते नहीं। ओशो आकाश है नूर मीनार है, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी। ओशो फिरदौस है मेरे संसार है। ओशो फूलों की खुशबू है